na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek na Łęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 22 dzień marca, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Bruksela robi krok do przodu. Komisja Europejska ogłosiła szczegóły ceł zaporowych na zboże z Rosji i Białorusi. Od połowy kwietnia prace domowe w podstawówkach nie będą obowiązkowe. To zapowiedź resortu edukacji. Będzie wniosek do prokuratury dotyczący niegospodarności władz Telewizji Polskiej za czasów rządów PiS. Jest propozycja ceł zaporowych na zboże i rośliny oleiste z Rosji i Białorusi. Komisja Europejska przekazała unijnym krajom swoje propozycje. Do ich nałożenia nie jest potrzebna jednomyślność, wystarczy zgoda większości państw. O ograniczenia importowe apelowała grupa krajów na czele z Polską. O szczegółach Beata Płomecka. Cła będą wielokrotnie wyższe od obecnych stawek, a te na niektóre produkty są bliskie zeru albo nawet zerowe. Podniesienie taryf zapowiedziała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Mówiła, że po pierwsze mają zapobiec destabilizacji unijnego rynku przez rosyjskie zboże. To pozbawi też Rosję dochodów z eksportu do Unii Europejskiej. To powód drugi, czyli chodzi o to, by pieniądze nie finansowały rosyjskiej machiny wojennej. A trzeci powód to ukrócenie nielegalnego eksportu do Unii skradzionego przez Rosję ukraińskiego zboża. Ale wiadomo, że powody były też polityczne i moralne. Produkty rolne z Rosji płynęły szerokim strumieniem do Unii Europejskiej, a sama Unia wprowadzała ograniczenia w imporcie produktów rolnych z Ukrainy, napadniętej przez Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przez ingerencję Zachodu specjalna operacja wojskowa w Ukrainie przekształciła się w wojnę, oświadczył rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla agencji TASS powiedział wprost: jesteśmy w stanie wojny. Oznajmił też, że część rosyjskich terytoriów jest de facto okupowana przez Ukrainę. Chodzi o ukraińskie obwody, które Rosja nielegalnie anektowała w 2022 roku. Resort edukacji podsumował 100 dni prac w rządzie Donalda Tuska. To m.in. podwyżki dla nauczycieli, rezygnacja z obowiązkowych prac domowych i ocena z religii, która nie będzie wliczana do średniej. Szczegóły Martyna Szymczakowska. Pierwszym konkretem zrealizowanym przez Ministerstwo Edukacji są podwyżki dla nauczycieli od 30 do 33%, powiedziała szefowa resortu Barbara Nowacka. Podwyżki są już w ponad 85% na kontach nauczycielskich. W połowie kwietnia wejdą w życie przepisy znoszące obowiązkowe prace domowe. Od września zacznie obowiązywać odchudzona podstawa programowa. Nie możemy też żyć w fikcji, że młodzież jest w stanie opanować ten nadmierny, przeładowany materiał. Wiceminister Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że resort kładzie też nacisk na edukację prozdrowotną. Stąd od nowego roku szkolnego nowe zajęcia w klasach 1-3. Zostaną wszyscy nauczyciele przygotowani do tego, żeby wprowadzić 12 godzin pierwszej pomocy. Resort chce, by wszystkie podręczniki jak najszybciej miały swoje cyfrowe odpowiedniki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Niegospodarność, fikcyjne etaty, nietrafione inwestycje. Zespół do spraw rozliczeń stawia takie zarzuty władzom Telewizji Polskiej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Maciej Wróbel poinformował, że w tej sprawie zostanie złożony wniosek do prokuratury. Ma dotyczyć przede wszystkim kadry kierowniczej, zarządu spółki, dyrektorów poszczególnych anten i oddziałów terenowych. To oni odpowiadali za politykę finansową spółki, oni podpisywali te umowy, oni byli współodpowiedzialni za tę politykę. Wiem, że wielu z nich się tłumaczy dzisiaj, że otrzymywali takie polecenia, że musieli te umowy podpisywać. No nie, nie musieli. Prawo jest jednoznaczne i to ten, kto podpisuje tę umowę, za tę umowę odpowiada. Naszą rolą jest powiadomić organy ścigania, powiadomić też władze obecne Telewizji Polskiej, ale to spółka będzie rościć pretensje do tych osób. Politycy Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili kontrolę w regionalnych ośrodkach TVP. W rejonie Lublina trzeci dzień rolniczych protestów. Większość blokad według zapowiedzi ma zniknąć do 16. Z żywnością mieliście przepuszczać chyba, nie? No zobaczcie, co wiozę. No to serki, nie serki, chrupki, bo widzisz pan, ile tego wiozę. No to proszę bardzo. Dzień dobry. Co o tych blokadach pani sądzi? Utrudniają życie, ale to rolnicy nie mają innego wyjścia. Mnie to denerwuje i tracą resztki sympatii. Na mnie przeszkadza to, że blokują. Jak trzeba postać, to trzeba. Przemysław Wójcik, organizator protestu. Dzisiejszy protest do godziny 16 i tak też planujemy go zakończyć. Przed nami święta. Nie będziemy na blokadach. Czyli po świętach co będzie? To będzie ustalone z resztą koordynatorów odnośnie tego, jak to będzie wyglądać dalszy etap protestów. Do przyszłego tygodnia rolnicy mają zostać jeszcze na węźle. Dys Elizówka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek upływa pod znakiem zachmurzenia dużego i całkowitego. W centrum i na południowym wschodzie na szczęście występują przejaśnienia. Okresami również słabe opady deszczu. Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumek, Jaś, Tosia, Kajtuś. To imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Lamentacje ludowe. Nowe opracowania tradycyjnych pieśni pasyjnych na głosy, instrumenty i elektronikę. 27 marca w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią zespół Wowakin oraz Beata Oleszek i Justyna Piernik. Zapraszamy. Bilety dostępne na polskieradiobilety24.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już 7 minut po 12. Samograj. I to jest właśnie ten czas, w którym rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie w ramach Samograja. To program o kulturze gier wideo. Dzisiaj będę miał przyjemność gościć w studiu Trójki Karolinę Kuzie-Rokosz ze studia Full Story. A Karolina marzyła o pracy w świecie gier od dziecka. To marzenie udało się spełnić. Swoją przygodę w branży gier rozpoczęła w 2010 roku od pracy beta-testerki w Kuloku, a potem w CD Projekt Red przy grze Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Później był Wiedźmin 3, tutaj projektantka zadań, ale też głos jednej z wiedźm. Z chóru Wiedźm, tego słynnego, który kojarzył na pewno gracze. Kolejne etapy kariery to przejście na swoje własne studio założone przez twórców Wiedźmina, które zlokalizowane jest w Bielsku Białej. Studio Fool's Theory, tak się właśnie nazywa to miejsce, które zadebiutowało grą Seven The Days Long Gone. Potem była współpraca przy Game Decku, a ostatnio serce graczy podbił Taumaturg, czyli gra o Wiktorze Szuckim, która przenosi nas do roku 1905, do epoki zaborów. Już za chwilę porozmawiamy z Karoliną o pracy nad tą grą, ale nie tylko. Będziemy też mówić o tworzeniu gier z kobiecej perspektywy, ale wcześniej doniesienia najświeższe ze świata gier. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Firsty-Wojtkowska program realizuje, Józef Niewiarowski wydaje, a Radek Nałęcz przy mikrofonie. Zapraszamy. Samograj. my lazy brain. I know this stuff ain't really a fur trade. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crap. Czas przenieść się do świata doniesień, najświeższych doniesień, które dotyczą gier. Świat gier to oczywiście świat samograja. W San Francisco odbyła się konferencja GDC. Rozwinięcie tego skrótu to Game Developers Conference i co roku do USA zjeżdżają autorzy i autorki gier z całego świata. W programie wydarzenia są panele dyskusyjne, ale też twórcy oprócz wymiany doświadczeń chwalą się swoimi produkcjami. Ważną częścią tej imprezy są również nagrody. Znane są już wyniki. 4 nagrody zdobyło Baldur's Gate 3, to najlepsza narracja, najlepszy design, najlepsza gra, gra roku, a także nagroda publiczności, więc właściwie bezkonkurencyjna produkcja. Za grafikę został uhonorowany Alan Wake 2, za dźwięk Hi-Fi Rush, czyli gra, która ostatnio zadebiutowała na konsoli PlayStation, ale też The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, tutaj nagroda za innowację, też najlepsza technologia. Są również nagrody specjalne, nagroda ambasadora w tym roku Fawzi Mesmar, to jest autor książek, mentor, lider opinii, a przede wszystkim twórca gier związany z Ubisoftem. Między innymi pracuje nad grą Star Wars Outlaws, a także nad grą Mario i Króliki Sparks of Hope. Ta pierwsza jeszcze jest niewydana, a ta druga ma już premierę za sobą. Także nagroda za całokształt twórczości została przyznana. W tej kategorii zwyciężyła Yoko Shimomura, czyli japońska kompozytorka związana ze światem gier wideo. Yoko Shimomura urodziła się w prefekturze Higo w Japonii. Rodzice zapisali ją na lekcję gry na pianinie, gdy miała 5 lat. Szybko opanowała instrument i zaczęła układać własne kompozycje. Studiowała też na Uniwersytecie Muzycznym w Osace. A pierwsza gra, przy której pracowała, to Samurai Sword z 1988 roku. Na koncie też muzyka do gry Street Fighter 2, Legend of Mana, seria Kingdom Hearts, Final Fantasy 15 i też gra Mario and Luigi. Jest jeszcze informacja z polskiego podwórka. Larian Studio, czyli twórcy wspomnianego już Baldur's Gate 3, między innymi Baldur's Gate 3, otworzyli filię w Polsce. Jest studio zlokalizowane w Warszawie, w jednym z biurowców na Woli i na razie tyle wiemy, nad czym pracują, to się dopiero okaże. I jeszcze najświeższe premiery. Dzisiaj jest szczęśliwy dzień, 22 dzień marca, bo dzisiaj ukazała się wyczekiwana długo przez graczy, fanów RPGów produkcja Dragon's Dogma 2, czyli taka seria, która pozwala przenieść się do fantastycznej krainy, wcielić się w postać Ryzen, czyli postaci, której smok, symbol zniszczenia świata, odebrał serce, a naszym zadaniem jest pokonanie skrzydła tej bestii. Jest jeszcze jedna ekskluzywna produkcja na PlayStation 5, Rise of Ronin. To z kolei najnowsze dziecko studia Team Ninja, znanych z gier samurajskich. W tym tytule trafiamy do XIX-wiecznej Japonii. Kraj jest ogarnięty chaosem, wcielamy się w Ronina, którego celem będzie otwarcie kraju na kontakty z Zachodem. Teraz 16 minut po 12, już za chwilę rozmowa. Przypominam, że dzisiaj mamy przyjemność gościć Karolinę Kuzie-Rokosz ze studia Fool's Theory. Ostatnio między innymi Taumaturg, ale to nie jedyna gra, przy której pracowała. Poza tym bez zmian dużo śpię. Wiem, że mnie słyszysz. Sorry Boys w Trójce i Miasto Chopina. Taumaturg to gra o mieście, o Warszawie, ale żeby lepiej zrozumieć i poznać i rozsmakować się w klimacie tej produkcji, przez chwilę proszę posłuchać fragmentu ścieżki dźwiękowej. Taumaturg, czyli tajemnicze postaci, salutory, ale również przepiękna muzyka. No i też Warszawa, która została przeniesiona do świata gry. W studiu Karolina Kuzia-Rokosz. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Studio Fool's Theory, autorzy tej produkcji, która była pod wieloma względami pełna, w moim odczuciu, takich kontrowersyjnych wyborów, no bo mamy miasto, Warszawa, mamy też historię, postaci historyczne, mamy też świat wierzeń lokalnych, mitów, no i to wszystko jest zapakowane w ramach jednego tytułu, który nie jest adresowany tylko i wyłącznie do Polaków, którzy znają tę historię, więc waszym zadaniem było przede wszystkim pokazanie tej opowieści graczom z całego świata. Czy jesteście zadowoleni po premierze, bo już jakiś czas minął? Tak, oczywiście jesteśmy zadowoleni. Wiemy też, gdzie popełniliśmy ewentualne błędy, więc wyciągamy oczywiście wnioski, ale przede wszystkim jesteśmy naprawdę zadowoleni z odbioru, z jakim spotkała się gra i bardzo się z tego cieszymy. Właśnie, dużo dobrych decyzji zostało podjętych. Teraz już można powiedzieć, że to były dobre decyzje, bo zwłaszcza zagraniczni gracze mówią o egzotyce, która ich wciągnęła. Egzotyce tego świata i opowieści. Czyli jak się okazuje, można sprzedawać lokalne historie, polskie historie i udowodnił to jakiś czas temu Wiedźmin już. Wiemy, że ta słowiańskość potrafi kręcić, ale przy tworzeniu takiej gry od podstaw, bo to jest oryginalna historia, no nie było tej pewności. To może odpakujmy sobie troszeczkę. Tak jak wcześniej powiedziałeś, że ta historia jest napakowana różnymi akcentami, to zacznijmy od początku. Zależało nam na tym, żeby zbudować tą historię w miejscu, które znamy lub które jest dla nas w jakiś sposób znajome, przepraszam. Mhm. Więc wybraliśmy sobie tą Warszawę. Tutaj dużo zastanawialiśmy się też nad tym, w jakim okresie umieścić akcję naszej gry. Kiedyś, mogę tutaj zdradzić, to był koniec XIX wieku, czyli lata 1888, ale zdecydowaliśmy się przesunąć nieco akcję gry do 1905 roku, zważywszy na to, jakie wydarzenia wtedy miały miejsce w mieście. Więc chcieliśmy opowiadać troszeczkę o swoim podwórku, ale też chcieliśmy nanieść na to wszystko, na tą całą opowieść taki akcent nie z tego świata, taki twist, który byłby czymś zupełnie nowym w zderzeniu z tą rzeczywistością, której już nie ma, którą możemy znać tylko z kart historii czy z materiałów, które zostały z tamtego okresu. I to wszystko chcielibyśmy zaprezentować nie tylko graczom, którzy mogą znać tę historię, którzy są z Polski, ale również z całego świata, tak żeby troszeczkę przybliżyć im to, jak to kiedyś było. Tak, to rok 1905, czas zaborów i czas, w którym właściwie obrazowaliście miasto, które już obecnie nie istnieje. Pozostało zniszczone, ale też miasto, w którym przecinało się mnóstwo różnych akcentów. Było to miasto wielokulturowe, bo i Rosjanie, Polacy, Żydzi, wszyscy mieszkali w tym miejscu i też je tworzyli. Dlatego te wszystkie akcenty są w waszej grze, więc zastanawiałem się, jak, czy czy w ogóle osoby spoza naszego kręgu są w stanie zrozumieć tę historię. Plus do tego jeszcze dochodzi temat nazwy, Taumaturg albo Pharmaturge. Chyba tak, tak prawda? Jest. Czyli tytuł, który jest bardzo trudny do zapamiętania. Tak, a z drugiej strony jest to słowo, które fanom RPGów jest dobrze znane. I co ciekawe, polski język, słownik języka polskiego zna to słowo, więc my również się nim posługujemy tutaj w pełni świadomie. I postawiliśmy na to, że jeżeli kierujemy naszą grę RPG do fanów RPGów, no to oni będą zaznajomieni, a ci, którzy nie, poznają to słowo na nowo. Słyszałem, że niektórzy się oburzają, że nie ma polskiej wersji językowej. W sensie warstwy audio. Jest tylko wersja kinowa z napisami. Natomiast jak główny bohater albo ktokolwiek przedstawia się w grze i mówi to z takim przepięknym polskim akcentem, Wiktor Szucki, no to robi to robotę. Tutaj też chętnie zdradzę, że część głównych postaci została zagrana przez aktorów naszych rodzimych. Także te nazwy są wypowiadane po prostu perfekcyjnie. Tak jest, ale oczywiście słowa z poszczególnych języków też nadają takiego smaku całej produkcji. Taumaturg to opowieść o takim cudotwórcy, który ma łączność ze światem duchów i faktycznie funkcjonują te duchy w postaci salutorów, którzy pomagają w rozgrywce. Tak, to jest ten właśnie twist, który chcieliśmy zastosować w naszej opowieści i w zasadzie ten koncept przybierał wiele form na przestrzeni produkcji gry i ostatecznie skupił się na tym, że istnieją w tym świecie tacy ludzie, którzy mają moc czy zdolność widzenia stworzeń, które my znamy z folkloru i te stworzenia gdzieś tam istnieją naprawdę, a przyciągają je skazy, czyli takie niedoskonałości charakteru, które każdy z nas nawet w naszym świecie nosi w sobie, gdzieś tam można by to tak ująć. I to nie są tylko złe rzeczy, bo skazy mogą też przysłużyć się swojemu nosicielowi albo nim rządzić. I wtedy człowiek posiadający taką skazę przyciąga do siebie salutora, a Taumaturg może takiego salutora do siebie spętać i zmusić do tego, aby salutor mu służył. To jest gra akcji z elementami RPG-a, do tego też widok izometryczny, czyli trochę Baldur's Gate 3. Wy lubicie zresztą takie tytuły i chyba ten gatunek akurat wam jest bliski. To tak wnioskuję po dotychczasowych produkcjach. Karolina Kuzia-Rokosz jest naszą gościnią dzisiaj. Studio Full Theory, gra Taumaturg i do tematu wrócimy. I'm not afraid to die. trochę spoilując historię taumaturga, sabotaże też się zdarzają w tej opowieści. Jest miks wielokulturowy, są Polacy, Żydzi, Rosjanie mieszkający w jednym mieście. Jest również postać Rasputina, który właściwie pojawia się od samego początku gry. Jest socjeta warszawska i pokazanie tego, jak się bawi, ale również są ciemne zakątki różnych warszawskich dzielnic, gdzie no, można zobaczyć ferajne, przedstawicieli tej ferajny, ale też jesteśmy świadkami załatwiania szemranych interesów. I to wszystko jest zapakowane w tytule Taumaturg, który też daje wolność wyboru. No bo to jest też gra, w której podejmujemy decyzje i te decyzje wpływają na świat i na opowieść. Tutaj wydaje mi się, że bez zbędnej skromności mogę powiedzieć, że dobrze odrobiliśmy swoje lekcje, jeżeli chodzi o o zbudowanie tej Warszawy takiej niejednorodnej, jaką wtedy była. Staraliśmy się jakby oddać ducha tamtych czasów i mocno żeśmy badali temat, jak wyglądały wtedy życia codzienne tych ludzi. Więc przede wszystkim chcieliśmy zbudować Warszawę zamieszkałą przez różne kultury, które zostawiały swój ślad na tym mieście. Jakby nie da się temu absolutnie zaprzeczyć. Oraz na to wszystko mamy różne warstwy społeczne, tak jak wspomniałeś. I chcieliśmy zaprezentować graczowi przekrój przez w zasadzie wszystko, co ta społeczność Warszawy jest w stanie zaoferować. Chcieliśmy pokazać, jak wyglądało to miasto wcześniej. Odbudowaliśmy budynki, których już teraz nie ma. Właśnie o to chodzi, o to przenoszenie świata i rekonstrukcję, cyfrową rekonstrukcję miasta. To jest możliwe i też coraz częściej sięgają po ten zabieg właśnie autorzy gier, żeby pokazać te miejsca rzeczywiste albo żeby je odbudować. Technologia jest na tyle zaawansowana, to chyba jest silnik Unreal 5, tak, który został użyty, czyli ta najnowsza technologia, żeby ten świat faktycznie był taki namacalny i rzeczywisty. Czy odwiedziliście wiele bibliotek, archiwów? Jak wyglądała praca nad przenoszeniem miasta? Bo to i architektura, i też opowieści. Tu nie ukrywam, że bardzo przysłużyły nam się źródła internetowe, czyli wszelkiego rodzaju artykuły oraz fotografie, które można tam znaleźć. Szczerze mówiąc, to też jakby z doświadczenia, z pierwszej ręki urządzaliśmy sobie spacery po Warszawie. Część z nas tutaj mieszkała bądź mieszka, więc byliśmy w stanie odwiedzić te miejsca, które nawet jeżeli nie wyglądają już tak samo jak kiedyś, to mimo wszystko byliśmy w stanie umiejscowić sobie w przestrzeni, jak te budynki kiedyś wyglądały, jak to wszystko było. No ale jednak archiwa cyfrowe są nieocenioną pomocą tutaj przy odbudowywaniu takiego już nieistniejącego miasta. Tu oczywiście też muszę wspomnieć, że tak bardzo jak staraliśmy się wiernie odwzorować to, co kiedyś znajdowało się w mieście, to jednak gry rządzą się swoimi prawami i sposób, w jaki prowadzimy gracza po mieście, sposób, w jaki prezentujemy kamerę, no niestety tutaj zmuszał nas do tego, aby troszeczkę tą przestrzeń dopasować do realiów gry. Innymi słowy, nie byliśmy w stanie zaprezentować zawsze tak wysokich budynków, które jednocześnie nie wchodziłyby gdzieś tam w kamerę, która podąża za graczem, albo trzeba było troszeczkę zmniejszyć rozmiar placu, aby nie wydawał się zbyt pusty i żeby zawsze coś na ekranie przyciągało uwagę gracza. Ale tak, żeby wytłumaczyć również, czym jest Taumaturg i jakiego rodzaju klimat towarzyszy rozgrywce, osobie, która nie gra w gry, no to trochę taka interaktywna opowieść na bazie tego, co znamy między innymi z twórczości Szczepana Twardocha, który też sporo poświęcił uwagi właśnie Warszawie, tej starej Warszawie. I właśnie, czy to było jedno ze źródeł książki Szczepana Twardocha? Czym się inspirowaliście? Na pewno gdzieś tam książki pana Twardocha były inspiracją, natomiast one dzieją się troszeczkę później. To znaczy ta Warszawa w tych książkach, i tutaj mam na myśli tytuły takie jak Król, jest już troszeczkę innym miastem niż ta z 1905. Więc tutaj no, czerpaliśmy sobie, jeżeli chodzi o takie źródła kulturowe, popkulturowe, to na pewno posłużyliśmy się tutaj literaturą klasyczną, taką jak Dostojewski, ale też literaturą fantastyczną, czyli Nigdzie bądź Gaimana albo Kraken. I to wszystko przepuściliśmy przez taki filtr dzieł, które mówią o takiej awanturniczej naturze człowieka. Nawet jeżeli to nie były dokładnie te czasy, no to gdzieś tam inspiracją był Peaky Blinders oraz temu podobne filmy czy seriale. No i z tego wyszedł nam jakby ten kocioł, który właśnie prezentujemy graczom. Dodatkowo też dobrze sprawdziliśmy fakty i takie postacie, które istniały kiedyś naprawdę, takie jak Grigorij Jefimowicz Rasputin, którego spotykamy już na początku gry. Cóż, jest duża szansa, że mógł wtedy być w Warszawie, ponieważ nie mamy żadnych źródeł, które mówią inaczej, oraz wpasowaliśmy się idealnie w ten życiorys jego, tak jak on wtedy wyglądał, czyli po prostu przypięliśmy się dokładnie w tym momencie, tak jak to wtedy było. A były jakieś takie smaczki, bo zawsze w grach są smaczki, czyli jakieś takie wątki autobiograficzne, które udało się wcisnąć poszczególnym autorom, bo część zespołu jest z Warszawy, mieszka w Warszawie? To powiedziałabym, że zostawię to do poszukiwań graczy. Czyli warto odwiedzać wszystkie dzielnice, które zostały odtworzone w grze. Jest i Powiśle, Śródmieście, są również Powązki. Warto zajrzeć, sprawdzać zaułki, czytać wszystkie notatki i można wiele ciekawych rzeczy również odkryć. Karolina Kuzia-Rokosz, Studio Fools Theory. Jeszcze na chwilę wróćmy do taumaturga. Jaką miałaś rolę w projekcie? To też myślę, że warto podkreślić. Jestem design directorem. I co robi design director? To jest taka osoba, która spaja tę wizję, czyli mamy bardzo dużo kreatywnych działów, które wykonują swoją robotę, oczywiście wyśmienicie, ale musimy gdzieś tam nadawać ten kierunek temu wszystkiemu, czyli to jest też funkcja oczywiście kreatywna, natomiast jest to bardziej funkcja decyzyjna, w którą stronę ten statek popłynie i na jakie kompromisy możemy sobie pozwolić i co robimy, a co nie w ramach tego Ale projektu. Ale też bierzesz ogromny, jak dyrektorka, ciężar odpowiedzialności za całość, prawda? Cóż, tak. Tak, trzeba dźwigać te ciężary, zwłaszcza, że no właściwie tutaj wchodzimy jakby w rozmowę o procesie twórczym i ciężko jest czasami mieć taki dystans, prawda, bo to jest jednak moje dziecko w tym sensie, tak? Coś, nad czym pracuję tyle lat. Pełna zgoda. Jest to praca kreatywna, od której czasami ciężko się odciąć tak w pełni. no bo bardzo personalnie traktujemy swoje projekty i oczywiście mamy do tego podejście zdrowe, ale jednak są tam gdzieś takie myśli, że jakby to jest moje dziecko. Natomiast jest to słodki ciężar. Na samym początku wspominałem o tym, że do świata gier już jako pracownik, pracowniczka trafiłaś w 2010 roku, czyli już 14 lat w branży, ale wcześniej jak byłaś małą dziewczynką dla odmiany, miałaś to szczęście, że mogłaś poznać dosyć szybko ten świat gier i jak to się zaczęło? Na początku dostałam pracę jako testerka i zarówno testowałam gry lingwistycznie, czyli to już były takie bardziej skończone produkty, w których trzeba było testować wersję językową, oraz testowałam gry funkcjonalnie. I nie ukrywam, że to dało mi dużą perspektywę od tej innej strony, czyli jak to wszystko jest zrobione, ale też jak to wygląda na końcu, zanim jeszcze gracz to dostanie, to trafia to w ręce testerów. No i tutaj gdzieś my to weryfikujemy. A potem dalsze stanowiska pozwoliły mi troszeczkę zmienić perspektywę. Mhm. Okej, okay. To ja jeszcze chciałem właśnie zapytać o to, zanim zaczęłaś pracować, czyli był tata, który przynosił różne maszyny, różne urządzenia i właściwie to tata zaraził cię grami? Tak, z pełną szczerością, tak jak najbardziej. Mój tata przynosił czasami personalne komputery znajomych, którym trzeba było po prostu pomóc z tymi maszynami. I nie ukrywam, że pozwalaliśmy sobie czasami zobaczyć, jakie gry są tam zainstalowane. Czyli zaglądaliście na twarde dyski innych ludzi. No tak, ale oczywiście za pełnym przyzwoleniem. No i potem, jak dorobiliśmy się swojego peceta, to moją pierwszą taką grą, którą tata mi przyniósł, było Diablo 2. I ja się absolutnie zakochałam. No tak, no bo i muzyka, i grafika, jak na tamte czasy, do tego też oprawa muzyczna, to wszystko robiło kolosalne wrażenie. Czyli Diablo 2 to była ta pierwsza gra. Już wtedy poczułaś, że to jest temat dla ciebie, czy to przyszło dopiero później? Myślę, że gdzieś tam podskórnie zawsze to czułam, ale jak zaczęłam myśleć o swoich ścieżkach kariery, no to ten pomysł faktycznie wykrystalizował się dużo, dużo później. Tak jest. A co było takiego nęcącego, najbardziej kręcącego ciebie w świecie gier? To była ta chęć opowiedzenia jakiejś historii i gry są jednym z mediów, przez które można opowiadać te historie. Jednocześnie te historie są interaktywne tu i teraz, więc one troszeczkę w inny sposób oddziałują na odbiorcę niż książki czy filmy. I to jest to, co interesowało mnie zawsze najbardziej. Pojawiają się różne raporty, publikacje, między innymi raport Artura Ganszyńca, czyli Garnka, który opowiada o polskiej branży gier. No i w ramach tej ankiety procent kobiet, które tworzą gry obecnie w Polsce, to jest około 21%, ale też są inne źródła, które mówią właśnie o takiej liczbie, że to jest 1/4 wszystkich zatrudnionych obecnie w polskiej branży. To chyba jest ponad 550 studiów, tak, mm-hmm. które tworzą gry w Polsce. Taka jest sytuacja. To trochę jest odczarowywanie świata gier. Osoby, które interesują się tym tematem, wiedzą, że kobiety tworzą gry, prawda, jakkolwiek to brzmi źle, prawda, jak się wypowiada takie zdanie, ale faktycznie no, jest taki stereotyp, że to jest taka zabawka dla mężczyzn. Niesłuszne. Jak to stereotyp? Wydaje mi się, że to na początku był to męski świat i jakby no nie było w tym nic złego. Oraz bardzo cieszy mnie to, że coraz więcej dziewczyn interesuje się grami. Mamy bardzo dużo wspaniałych specjalistek, które pną się po szczeblach kariery. Bardzo cieszy mnie, że to są już takie procenty, które non-stop rosną. 14 lat temu było nas jeszcze troszeczkę mniej w branży. I tak, super to słyszeć. Tak, no bo wcześniej jakby funkcje administracyjne, tak, a teraz coraz więcej kobiet jest właśnie na tych stanowiskach decyzyjnych, co najbardziej cieszy, ale też na tych stanowiskach kreatywnych przede wszystkim, bo gry to nie tylko programowanie kodu, ale też muzyka, też sztuki piękne generalnie. Natomiast ja też poszukałem takich kobiecych historii, historii sukcesu i między innymi gra, którą ja kiedyś pokochałem, czyli River Ride z roku 1984. To jest gra, którą napisała kobieta. Carol Show. Jest też cała seria przygodówek. Tutaj państwo Williams i Roberta Williams, która też pracowała w latach 80-tych, 90-tych i założyła wspólnie potęgę gier RPG, czyli mamy tutaj gry z Sierry, Sierry Online. No i też Bonnie Ross, która jest związana między innymi z serią Halo. Tak jest. Czy też patrzyłaś na te kobiece historie? Czy właśnie te kobiece historie w jakiś sposób dodają skrzydeł? Na pewno warto uczyć się od tych kobiet, które już przetarły pewne szlaki dla siebie. Warto wyciągać wnioski z ich historii. Warto czytać o tym, co one mają też do powiedzenia na temat swojej kariery. Oczywiście to były lata późne 80., 90. i tak dalej. Dekady się zmieniają, ale wydaje mi się, że warto jest czerpać ze wspólnych doświadczeń i uczyć się na tym, co inni mają do powiedzenia. To jeszcze tak na koniec, może rada od ciebie, jak zacząć w świecie gier, co zrobić na początku i w jaki sposób rozwijać ten swój talent? Wejść do branży jest naprawdę wiele. Ja osobiście zaczęłam właśnie od zostania testerką i potem zdecydowałam, że z tych testów chcę przejść do działu designu, co było dla mnie takim bardzo naturalnym wyborem ze względu na to, że zawsze właśnie chciałam opowiadać tę historię. I bardzo polecam taką ścieżkę kariery, bardzo polecam perspektywę, którą daje poznanie tych dwóch stanowisk. Ale każdy powinien wybrać swoją drogę tak naprawdę. I nie można dusić w sobie talentu, prawda? Są tutoriale w internecie, ale też wielu twórców gier jest w świecie internetowym, na platformach społecznościowych, więc nie można się bać napisać na przykład. Tak, oczywiście. Trzeba się testować, trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i trzeba przede wszystkim zacząć. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, w których można bardzo prosto samemu stworzyć własną grę. Nawet jeżeli ktoś na różnych płaszczyznach nie jest może mistrzem, ale można skorzystać z gotowych grafik, gotowej muzyki i właśnie z tych podpowiedzi, które można znaleźć w internecie. Tak, i to są na pewno cenne lekcje na temat tego, z czym to się tak w ogóle je. No właśnie, i trzymamy kciuki za tych wszystkich, do których dotarł ten przekaz, no bo świat gier jest światem pasjonującym, który może być też dobrym pomysłem na życie. A w studiu mieliśmy przyjemność gościć Karolinę Kudzie-Rokosz ze studia Full Story. Bardzo dziękuję. Słyszymy się za chwilę, bo teraz Major Lazer, Get Free. We'll be right back.